bari bu dama dem di gis day leer lol tabarakallah yoyu nak dañuy dé dañuy dé leg leg nga xol fu tang fu xol fu garaw mu am yu ci dé muy dem bam yag yoyu di dé ba nga wut ay wer ne santak leg leg yoyu di dé yag nga far gumba waye su yoyu dé ba jeexit dama adam yi muntuñ ko alimenté wat munu ñu wutat ay sank leñ yoyu nga manké won pour defat ko ci tabarakallah suñu borom subhanahu wa ta'ala naka nun al afida xol buy xalaat xol buy dégg xol buy fahmu yooye bu ko sama borom tabaraka taala jël ci yow yàlla nee na mënutoo ci dara amul keneen ku la ko mën a defal kon nag qalilan ma tashkurun li ngay ko li ngeen koy sant néew na lool ndax ci la defal dégg defal la gis defal la xol boo ko doon sant mooy duutoo déggati li muy tere ku ko dégg duutoo xoolati li muy tere ku ko xool waaye duutoo xalaat sax bay jéem a def di tëral ay pexe yu yàq yooye tabarakallah moo tax asamu wal absar ki la ko abal dëgg yàlla fa mu la xoolloo fa nga war a xool ndax ñaare ki la abal mbubb bu ngeen àndee di dox doo tooge mbubb mi mukk fu mu lay tere nga toog fa naka noonu yàlla mi la abal kon nopp abal la gis abal la xool te bu ci nekk da koy nangu ma ne kon fa mu lay xoolloo foofaa jar a xool lam lay déglu loo loolaa jar a déglu yàlla wa huwa allazi mooy ki nga xam ne zaraakum fi l ardi moo leen bàyyi ci suuf si zaraakum moo leen bàyyi fi l ardi ci suuf si moo leen bàyyi ci suuf si li muy tere li muy tetti tettal mooy bu bindutoon jigéen ak góor na gën a jiwu suuf jeex na ci kaw suuf bu damaa damay demaate it nag bu indiwaat la yonte yàlla loot doon xeex te mooy góor ñi di takk jigéen ñi rek su boobaa doomu aadama jeexaat ci kaw suuf moo tax su nekk nii it bu ñu bàyyiwul xel ci naan léegi mbirum xale yi dañoo bëri ci kaw adduna si doomu aadama dañ fee bëri nan leen wàññi bu ñu leen dee wàññi ba muy tur loola mën naa jur mu jeex yàlla nee na bu ngeen ko defee nun rek day tabarakallah dana jeex wa huwa allazi zaraakum fi l ardi moo leen bàyyi ci suuf bi tariqi tanasuli ñuy am ay doom xar yi di am ay doom ba yëg nat yëg yooyu ñëpp na ci kaw suuf waaye rawatina doomu aadama yi wa ilayhi tuxsharuna waaye nag lu yàgg-yàgg ci moom lañ leen dajale ñoom ñëpp jëkkër yeeg jabar yeeg doom yeeg patron yeeg ministre yeeg gouverneur yeeg ñëpp ñun ñëpp ñu daje suñu borom tabaraka taala su ko defee mu atteñu ne yéen ñii yéen a nekkoon ci la may santaani waaw leen góor yéen ñii yéen a nekkoon ci la may tere kaay leen toog fii ba ma seet seen i mbir tabarakallah yàlla subhanahu wa taala mu ne wa huwa allazi yàlla ki nga xam ne yuhyi moom rek kay dundal ko dund ndax sekere dund moom rek moo ko yor wa yumiitu mooy rayit ndax sekere dund bi moo xam fa mu nekk mu koy coppati doomu aadama nag mën naa def sababu lu rey nit mën ngaa jël yet nga ngàdd nit mu dee waaye li lay xamal ne dee ci loxol yàlla nekk mën ngaa jël yet ngàdd nit te du dee lépp lu nit def nit mu dee mën na koo def nit te du dee doomu aadama dana dugg ci oto oto bi accidenté mu dee waaye doomu aadama dana dugg ci oto oto bi accidenté kenn du ca dee yàlla moo yor dee moo yor dund mas nañoo am ca booru ay 74 accident boo xam ne bii mini car ba fukki nit ak ñeent ca nekk ba mu accidenté ñëpp a dee ba mu des kenn kooku bañ ko yóbbee ci hôpital ba faj ko ba mu am ñaari at mu tane génn di ñibbi këram mini car ba mu duggaat ba mu accidenté kenn deewu ca moom dong moo ca dee moom dong moo ca dee suñu borom yox yi wa yumiitu moom rek mooy dundal moom rek mooy rey tabarakallah te loolu mooy di sawan na fi ñaari at yu mu war a tëdd hôpital di sawan na fi ñaari at yu mu war na lekk tuuti ceeb waroon fee lekk tuuti laax ndax door fee jóge li ni feeg sa wërsëg jeexut suñu borom tabaraka wa taala du la fi jële yàlla daal wa huwa allazi mooy nga xam ne yuhyi mooy dundal moom kepp wa yumiitu mooy rey moom kepp waaw yuhyi ramim tabarakallah subhanahu wa taala moom mooy dundal waaye moom mooy rey wala hu yàlla moom moom it ixtilaafu leyli wuute guddi gi ak bëccëg wala ixtilaafu leyli wuute guddi gi wa nahaari ak bëccëg loolu tam ci loxam la nekk subhanahu wa taala kattanuk léeg-léeg jant bii dem weer wi ñëw kattanuk naaj wi léeg-léeg mu tàng guddi mu sedd kattanuk nii guddi mel la dem xëruus kenn ku ne wut say lamp di fi di branché fu ne nga dugg fa te bëccëgee tabarakallah ñu fay yëpp yàlla nee na wuute guddi gi ak bëccëg daal ak yi nga ci gisee yëpp tabaraka wa taala moom mooy ko ko moom waaw afala taaqiloon mu ne mu ndax du ngeen jëfandikoo seen xel te guddi googu ak bëccëg kat saa bu ko yàlla tuddee rek la ca ëpp mu wax ci mbirum xalaat ndax guddi ak bëccëg ñaari noonu doomu aadama lañ yoo xam ne kii da lay gane si bu demee kii ñëw gane si la te ñoom ñaar ngeen baal ma ñoom ñaar kenn ku ci nekk day roñ ci sa dund gi guddi gi day ñëw ak si di waxtaan ak yow nga defe ne yaa ci nekk daal di fi ataaya dal di fi def say mbir dal di fi doxantu dal di fi genn lu ne nga duggu ca nekete mom liko taxa ñew mom guddigi moy fukki waxtu ak ñaar la bëgg sacc ci say dund gogu dom yobbu ko mom guddigi nga xey becc bi ñew ak ci momit nga dal di dem marché dal di duggu ñew wut lo togg dal di añ defar say ji nan say ataya nekete yow mom tamit becc bi tax mu ñew moy da fay roñ sa dund gi fukki waxtu ak ñaar su ko defé ñom ñaar bu demé yobbu 24 heures dila roñ bam yag ñu roñ ci bo sété semaine bi ñaata heure lañu roñ ci sa dund gi nga sét wér bi ñaata heure le guddig ak bëcëk roñ ci yow noon lañ lay roñ dila roñ bam yag rek benn bi sëñu na yow kat sa dund gi jeexna nga dawa lu ko jeexal ñun le karrul jadidaini qad abla iba'atahu wan shaqqa asfalahu wan shaqqa ahlahu modi guddig lay song ak bëcëk bi ñom nga xamul liñ ci wursi motax mam borom tuba rabbil anhu mudan wax donga ya waaw mbay yi ni ngi bayyi xel seen ñaari gan yi mbay da ngeen bayyi xel gan ñu ne ko waaw mbacke ñun de buñu amé gan dañ ko toggal li dañ ko toggal la dañ ko atayal mu ni waxuma gan yoy de guddi la wax ak beccet da ngeen li ci waarate wu doy waar moy leen guddi gi fi ñewé de jël ci seen dund gi ay waxtu beccet buñu ñew jël ay waxtu tay su guddi beccet bu ñewé bobu beccet nga yenn dootu ñewati mukk tabarakallah dootu ñewati mukk ndax tay ji buñu na tay la 14 décembre wala ba 14 janvier 1999 lolou douti ñewati ci aduna ci mukk malako wax douti am benn bis bo xane bi moy 14 janvier 1999 musta am ci douti am kon becc bobu nga yenn tay mu dem yobbu say bagage nga yaakar na ya ci nek di wajal benen becc be di ñewit momit bu ñewé roñ rek tabarakallah nga koy def ba benn bis ndaysan be jaaw tambalé feñ ba benn bis ndaysan doole tambalé neew ba benn bis ndaysan ñu ne yobbu len ko hôpital ba benn bis ndaysan ñu ne delo len ko ci kër ga ba benn bis ndaysan ñu ne wacce len ko lal bi benn bis ndaysan ñu ne jobale len tank yi mu jëm tanku benn bis ndaysan soxna yi tim la na jaay xamé nga ma ba benn bis ndaysan ñu ne ah lekkat mom noppalu na sank nan ko yobbu ci morgo ba tabarakallah nun rek la lahu ikhtilaful layl wa lahu ikhtilaful layl wan nahar afala ta'qilu mo nak du ngeen jëfëndiko seen xel ci gudd yu ak beccëk bal li fi nek qalu dañuy wax mislama qala lu melni lam waxon al awwalu nañu ñëk ñu dañuy wax lañu ñëk ñu waxon ñëk ñu liñ waxon qalu dañu ne won a iza mitna mu ndax buñu faato buñu dexe wa kunna turaban ñu nek suuf wa izaman ak yakh kefe a inna lamab'usun mo ndax ñun dañu dekkal yalla neena li lañu ñëk ñu waxon ñu tay ñu it lool lañuy wax ndax ki dul wajal al-akhirah moy da gëmul al-akhirah ku gëm al-akhirah dang koy wajal waye ku gëmul dang nan aisa mitna wa kunna turaban wa izaman a inna la mab'uthun mo ndax dañ ñu dekkalat tabarakallah lolu moy khalat kep ko xamne ki japp nga ne do dekki laqad wu'idna digol nañu nahnu ñun wa abauna afni bay hadha li min qabl bu ñëk gaay ñu na li day do am nak yag nañu ko wax ci suñu mam la won ci ibrahim la won ci hajar la won yag na bu yag ba legi ñu wax dekk lu ñu wax ko yalla mu na da ngeen xamul rek li fi nek tabarakallah ndax dekk ñaari bokay wax nit yagay wé tax man nako wéddi yalla tabaraku taala mu ne len ñu ne in hadha li nakut illa asatirul awwalin ludul le biñu jëk ñi rek tabarakallah yalla ne len waaw li ngeen nek turaban nek ay yax motax ngeen di wax wa khul laj len limanil ardu kumam suf wa man fihin atni jisuf in kuntum ta'lamuna bu ngeen amé xam xam sayaquluna dañu nana lillahi yalla kumam tabarakallah yalla mu ne waaw kon legi ginaaw yalla momam suf mom ñu ne ci suf lutax ngeen yaakar ne du ngeen dekki yalla mi mom suuf ñu duggal la ci biir suuf suuf lekk la bes bu ne suuf delloma yappi sama jam bi delloma dereti sama jam bi delloma yaxi sama jam bi suuf mom daf koy dello lepp lo xamni mom la jëlon ci jam mom bobé tawakkal legi nak afala tazakkarun mu ndax du ngeen waru modi ginaaw yalla mom suuf mom ñi ci suuf su suuf nekké ñi ci suuf bes bu ne suuf dello war ma sama jam rek suuf dello ko motax jeunu nox ba mu fexé nox dugal ko ci biram ba dug ci bir geej gi ñun fukki fan ak ben ba yalla ne jeun wa deloma sama bi yenen jeun wa dafa ñew ba ci geej ga ci tefes ga dal ko fay gëkk tabarakallah te xam ngeen jeun wa bu ko yalla waxtu deloma ko ba moytul fofu la yunus yalla yunus di resse ci biru jeun wa nek yenen kon qul liman al ard kumam suf fi yaquluna la waman fihinna fayaquluna illa qul afala tadhakkarun mo ndax du ngeen waru kon ci ne bu yalla beugé ngeen dekki hakay yalla mu ne qul waxal man rabbus samawati kan mo mom asman as-sab'i yi jurom ñaar wa rabbul arsh kan moy borom arsh al-azim arsh bu mag bi lol tam boko laaje fayaquluna dañu na la lillahi yalla kam qul ni la waw afala tattaqun mo ndax du ngeen ragal kok nga xamne momam jurom ñaari asman moma arash arash bu mag bi mo ndax du ngeen ko ragal koku jarna ragal lol tabarakallah suratul mu'minun aya jurom ñett fuku ak jurom ñett xol neelen man bi yadihi ana ci loxol kan la nek malakuti kulli shay'in nguruk lepp yalla mu ne laajal ma nit ñi ana kan la ci loxom nek nguruk lepp nguruk lepp wa huwa takuku yujiru misni borom tabaraku taala yujiru wala yujaru yujiru ci mom lañuy laqku wala yujaru alayhi yujiru moy laqe wala yujaru alayhi ti desu ko laq manam yahmi man istajara bihi waltaja ilayhi wala yaqidhu ahad minhu ahada mom dal moy laqe waye ken du laq ken bu ko yalla soxla yujiru wala yujaru alayhi yujiru moy laqe wala yujaru alayhi ken du laq ken bu la sama borom tabaaraku ta'ala soxla ci beug la duma wala mu soxla la ci beug la fe jele jalla jalaluhu wa 'azza kamalu in kuntum ta'lamuna bu ngeen amé xam xam da ngeen xamné mom rek yujiru wala yujaru alayhi so wala je lolu it fa yaqulun dañ la wax né lillahi yalla mom mom malakut kulli shay'in momelu lepp neesan motax bu dama adama beugé faatu ñu bëgg ko fexel yu jaaru alayhi da nga gis ndaysan ni ñu jëk def moy yobbu ko hôpital nañ cey tek moy yobbu ko ca xeyna ben mère ci koñ bi wala ben pa ci koñ bi fuñ ko yobbu rek waxe la man raq ko ci man dara yalla ne tek rek di leen dëndu bu ñu démé dem ba sonu ñu daal di koy indi nak daal ci tek na yalla rek mo ci def suñu borom tabaraku taala ne legi nak ila rabbika yawma isil masaq kon di tay mom tay lañ ko yobbu ci suñu borom xul ne leen bi ngeen xamé li fa anna tusharun nak lañ leen di njabaré kon ba ngeen di walbeutiko di fi bayyi yi nga xamné moy li am deug yalla dal mattaqasallahu min walad mattaqasallahu yalla jappu min walad ci dom yalla di wax ma waladallahu min walad dedet yalla day wax ni adopté dom ni di way sama dom sax duma ko def mattaqasallahu min walad wama kana ma'ahu min ilah amul benen yalla bu nek ak mom du am frère du am jarbat yalla amul ben ko xamné ki tabarakallah dom nga ci mom wala ngay rak ci mom wala ngay morom ci mom mune izan su fekkone yenen yalla amna nek fi ak yalla la sahaba dana yobbu kullu ilahin yalla bu nek bima khalaqa lam bind bu fekkone yalla defé nek yenen yalla nek fi yalla neena wala ay yenen yalla yalla neena yalla ju nek da nga jël la nga bind yobbu ko te kon aduna yakku wala ala ba'dhum taydana kowe len ci yalla yoyu ala ba'din ci len mune bu fekkone ay yalla yu bare fi nek da fay am yalla ju fete kaw yenen yalla yi man len epp len dole te bu yalla yi don xex ci asman ti dama ne legi tay nga gis asman ci nit den lu ci suñu kaw daan mune ibn kasir day wax ne law qaddar law qudira ta'addudul aliha lan farada kullu minhum bima khalaqa thumma lakana kullu minhum yatlubu qahra al-akhar wa khilafuhu fay'alu ba'dhum ala ba'd wa ma kana yantasimu al-wujud wal mashahid an al-wujud muntasimun متفق غايه الكمال فدل على تنزه الله عن الولد والشريك مختصر ابن كثير جوكيب نيارال با خاتم جورمي تيمير اك جوروم نيار فوك اك نيار نانا لي خيل نغ موي جن يالا ناخ ادنا نيمو نافيو نيمو امي اكليبر نيمو امي تبارك الله والو كورديناسيون نانا بوكو نيار يورون ولا جورومي يالا نانا ليغي تاي غيس فخاني في nafi bi ci am du jam fi nek ni mbokk yi bo fekkon fu ñuy basé bas bi ñuy samp ñu bari am sañ sañ wax nañ def ni man nañ fa nek juroom wax ak juroom ben bas bu di fat waye suñu ko don bas kenn cipp yor kaddu gi nan def leen ni bala ngalam la ci rek tabarakallah nga gis bas ba taxaw aduna ci non la lañu fay taxawal lu nek bo kenn yoré diko doxal rek tabarakallah ba fi ñewon ci ben entreprise mu am ñetti patron wala ñenti patron ñom ñepp ñu am sañ sañ ngir ma dox mukk mala ko wax motax yalla muné wala ala ba'dhum ala ba'd subhanallah sallim yalla amma yasifuna ci liñ koy melal sori nako te nazzahallahu wa taqaddasa amma yasifuhu bihi azzalimuna ñi nga xamne ñoy toñkari yalla neena ñi ci suratul mu'minun aya juroom ñen fuk ak ñaar yalla neena alimul ghaibi moy ki xam kumpa wa shahada moy ki xam li feñ fa ta'ala sarina amma yashrikuna liñ koy bokale yalla alimul ghaibi mo xam kumpa wa shahada ak li feñ dama damay xamuñu kumpa ndax kumpa moy lo xamne kenn xamuko lu kenn xam ko ne du kumpa tabarakallah shahada nak moy li ñepp xam wala lu ñu bari xam leg leg dama adama day dem ci moramam diko gisane lo defene ki gisane da xam kumpa nekete mom limay setlu mom moko genn ci alamul ghaibi indi ko ci alamul shahada nan la ko defe moy da ngay yor fukki dirham dal ci tafli say beug beug wala say yitte wala say xalat soko joxe waji bing ko ko joxe rek mom day dadi xam li ngay wax lutax mu koy xam moy bi ngay xalat di tafli ci dirham bi nan ko place bi lay setlu le jinne sa jinne yow sa jinne parce que legui yaangi ci alamul jinni sa jinne dal di jog mom dem ci jinne mom dal di koy wax li nga xamne mom nga tafli ci ñaar dirham bi bu ko defey mom momu mu dal nakoy wax motax set kat buna la set bona ko setal mom mun la acca bul tafli ci xalif bi nga xol du la wax dara waye yor aw fukki dirham dal di nako setal ma place bi di nga nako setal ma place bi rek sa jinne yow transféré xalat yoy ci jinne mu dal di koy xam dal nakoy wax mu jax tak bu ko defey nga joge fa nan ci ki ni mané set ko gisset nak mu am problème rek nga nako demal seti baye galay su ko defé leg mbir mi nek lo xamné li tabarakallah dañ ko joxlanté rek fekk na yow alamul ghaib la fa nek suñu borom tabaraku taala moko xam alamul shahada nak li fi nek dama adi man nañ ko xam jinni man nañ ko xam leg leg am lu ñew ci alamul shahada ci feñugut lola it tabarakallah nekatul ghaib mi ngi ci alamul shahada dañ ko sulé gut tabarakallah fata'alallahu fata'ala amma yushrikuna suñu borom tabaraku taala xul ne len na nga wax yow yonent bi rabbi yow sama borom imma ben turiyani nga wan ma ma yu'aduna li ñuy dig yeferi legi rabbi yow sama borom fala taj'alni ma ngi lay ñaan yalla mom boma boole fil qawmi ci nit ñi azalimina toñ kat yalla mu ne wa inna ñun yalla ala an nuriyaka ñu wan la ma na'iduhum li ñuy dig yeferi ma weddi la qadirun ku ci am katan la lañu buñu neexon tay ji legi ñu wan la li nga xamne moy la yalla dig ñi nga xamne ñodi ay yefal kon nak luñu la def lu metti metti luñu la def lu naqari naqari idfa na nga faye billati ci la nga xamne iy ahsanu mo gën rafet asiyata ñaawteef idfa fegal billati ci la nga xamne iy ahsanu mo gën rafet asiyata ñaawteef manam ku la def ñaawteef dal yow de ko faye ñek ku la lebal xorom yow nang ko fay sikr tabarakallah waye bul wax ne man day kuma lebal xorom ma fay la xorom kuma lebal sik kani ma fay la kani lola abdul du ko def nit ku bax ku ne ndab lu ne la ca nek mo cey sengate ndab lu ne la ca fess mo cey toro waye cin lu nek la ca lañ cey togg mo cey xegn kon yow mi defar sa jikko ba nopi bu ben nit ñewé andi la sayyi'at yow nang ko andil ahsan wa bul ko andi hasan kep dedet ahsan nga koy andil lu gëna rafet tabarakallah mom tax mu ne ko idfa isa atahum bi safi anhum wa tajammal bi makarim al akhlaq ibn kasir mun arsadahu ila taryaq an nafi fi maqalatat an nas wa hiya al ihsan ila man usim ila man yusihu ilay manam ibn kasir ci jukib ñaaral ba khatam juroomi temer ak juroom ñaar fukk ñent day wax ne mocc gi gëna gaaw ci mocc safara gi gëna gaaw ci safara digënte bu am ak nono ñam seen yoyu moy ki lay def lu baxut yow de ko def ñeek rek bu yagge rek tabarakallah nga gis mu daldi ñew and ci yow yalla mune nahnu ñun a'lamu ñu gëna xam bima yasifuna ci li ñuy melal lepp luñ la wax na la woor ne xam nako lepp luñ la sikkel na la woor ne xam nako tabarakallah waxul na nga wax rek rabbi yow sama borom a'uzu bika ma ngi laqku ci yow min hamazati shayatin ci okku shaytan hamazati shayatin ci tarqisu shaytan ak itam jax jaxalu shaytan bay duggal ay moy yalla walay ñawteef loolu na nga ci muslu ci hamazati shayatin wa a'uzu bika ngane yalla it ma ngi laq ci yow rabbi yow sama borom an yahdurun shaytan di ma tewal an yahdurun shaytan di tew ci fi nga xamne falay nek wala muy tew ci samay mbir wala yu demeni ko yoy ndax ñaari fa shaytané tew fu nek yaq fa da koy yambu mun shaytan yalla mune nak togn kat yi dañuy ne ci seenu togn kontiné ca tokkat yi nek senum po kontiné ca tiaxan kat yi nek sen tiaxan kontiné ca naxi kat yi nek ci sen naxi kontiné ca rek tabarakallah hatta iza jaa bu mudikal ahaduhum kenn ci ñom al maut de daan ni jemet ni la yow de wala ñu jël ci legi nak waji ton def ton nen qala rabbi yasma borom irji'un delo len ma de tay baxul ci man may len ma la'ali qayna a'malu salihan ma def lu bax fi ma taratu ci lima bayyi mune yalla suñu borom tabaaraku ta'ala dama bëggoon rek nga bayima fi fi ak bir bu gatt ndax malaaka mi def ma bet te it fuma xamone tay ji lima jël fi bala ñew nangam ak nangam motax suñu borom tabaaraku ta'ala du wax kenn kañ nga fi joge du wax len du ko programme ci fenn nit ki dal moy waaj xamne rek likoy jël ci du ko xaar kuñ dul xaar ku nek nak da ngay xare tabarakallah tak sey bagage di top mune kon lolou buñu ko waxe yalla ne kala mukk kan dula fi bayyi ngay togat kala mukk tay do fi yenn kala mukk tay le cas dula fi rek innaha wax ji nga wax kalimatun wax la jek jo xamne huwa qailuha mom rek lay wax waye suñ ko bayyi wonit tabarakallah mu nekkat ca nos gaak ñom seen yoy waye duñ la bayyi mukk yalla mune wa min wara'ihim ki nek na ci kanamam barzakhun barzakh moy di digeunte aduna ak al-akhirah fi nga xamne fi la ñi faatu di def escale dama dañuy faatu yépp ñi ngi di escale kenn demagul yowmal khiyamati ñi ngi ci barzakh fofu ñu nek nak dafa am ñu muy neex ñom lool am ñu muy neex rek ñom lool am ñoo xamne yow ma ci ñom lool ñi ngi yam rek ci seeni jëf ak yoyu xam ngeen ñi fi joge di tukki leg leg ñu escale fo xamne fi duñu tollo ñu escaler amna ñoo xamni ñu fañ escale tabarakallah ci hotel lañu nek amna ñoo xamni ñu fañ escale ci aéroport la dong lañu nek tabarakallah nek fa nekkin bobu leg leg mu xawa doy war waye nitam noonu la ñi fi joge doom adamay nek ci biir seeni bammel ñi ngi ci ben escale bo xamni bi ñun lañuy xaar kenn yewo gu kenn jogugul yawma yaqumun nasu rabbil alamin lañuy dekkendo ñun ñep motax ñun ñi nga xamni ñu ne ci aduna fi ñun lañuy xaar dañu ne ci ben escale fañu escale nak dekk bobu mo tuddu al barzakh ñi ngi joge adunya jëm al akhirah legi nak escal ba sax buñu faatu ñun ñepp nak tabarakallah ñu do fa joggi nak daldi jall nak ila yumil khiyamati yalla ñu fi yagate yalla fekk ñu ci la nga xamne mom lay santane mune wa min wara'ihim nek na sen kanam barzakhun barzakh ila yumi yub'asuna ba bañu len di dekkal fofu lañuy nek ci barzakh momé amna ñoo xamne lañuy yobbu won jeex na ndeykal amna ñoo xamne lañuy yobbu won jeex na amna ñoo xamne daaw lañu jeexal amna ñoo xamne lañuy yobbon tuté ci def ñi seen mbokk faté nañ leen ñi seen mbokk amatuñ ci ñom pal ñi seen mbokk seddu nañ seen alal seddu tuñ leen sax ci alal ja tabarakallah ñi seen jabar tinji nañ leen ba jeexal gën nañ ci ñom dugg fenen mom dal bari na lol ila yub'asuna ñang fofé motax umar ibn khattab dafa ñew ci xabru yeen leen assalamu alaykum mu ne ñu ne tek mu ne assalamu alaykum ñu ne tek ba mu ñatt yoon mu ne leen ah mi na leen fayu leen waye man dana leen jox ben message ba am solo moy seen jabar yi ngeen fa bayyi won dal goor ñu tak nañ leen seen yuri yi ngeen fa bayyi won goor ñu sol nañ leen seen tol yi ngeen fa bayyi won goor ñu bay nañ ko japp ci loola tabarakallah bu mbari lool nekkal yalla mu ne am nga fa isa nu fi xabu ñu walé nak fi suri ca buftu ba nga xamne dekk ci jotna ak jop fala an saba du am bayna seen digeunte aw askan fala an saba askan du am bayna seen digeunte yow seen bu kérok ye bu ñu dekk yamal xiyam amul aw askan ñu nan ki mi ngi bokkon fi ki ma nga bokkon fe ana ndaw ku nday ana cialen yi yoyu du am de fala an sab bayna yamatin wala yasalun duñu lajante yit kenn laj sama yow kan fan nga bokkon lo don dirit mom kay malaakai ñoo ñew di set yef ya yalla mu ne kay len ma wax len la fay xew fa man saqulat qudisna mawazinuhu ay balansam fa ulaika ñoña fa ulaika ñoña ñuñ mana don fuñu mana bokk kuñu mana don humul muflihuna ñoñay sawé waman qaffad way kep ko oyof mawazinuhu ay bay blansam fa ulaika ñoña ñuñu mana don ñuñu mana toll ñuñu mana mel allazina ñoñu nga xamne qasiru anfusuhum pert nañ sen bop fi jahannama ca sawara jahannama qalidun lañu sax talfahu muy alawtiku mom sawara wujuhahum sen ka muy alawtiku wujuhahum sen kanam ya annar sawara wahum ñom fiha ca sawara wa kalihun ñanga seen ñanga seen manam sawar bu len di lak dañuy seen ni xaj bo xamne juy dafa faat xam nga xaj ñaari bu faato tuñu dafa jottu da ngay daay gis mu seen sawara ib buñu bu fa nit ñi duggé ne fay dugg yalla ñu tallu musal day siñ dañu siñ ñom ñep yonent bi ñu wax ci hadith mu ne taswiyatun nari fatalqasu shaffatul ulya hatta tabluqa wasat ra'sihi wa tastarqa shaffatul usfli hatta tabluqa suratuhu hadith bobu at-tirmidhi moko genné mu ne hadithun hazanun gharib modi yamal khiyam buñu duggé sawara ñafa dugg yalla ñu la mussel sawara wi day lak seen tuñu kaw yi neena ba ci digg bobu bu ko defé ñu siñ sawara wi lak seen tuñu suuf yi ba mu lak ba jeex bu ko defé bu ñu né fann ci biti ndaysan yalla ñu suñu borom mussel ci lolu kon ak nañu fi nga xamné fi la dar ci bi di yam tay inshallah subhanahu wa ta'ala muy aya témer ak ñent ci suratul mu'minun wa salatu wa salam ala sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wa sallam bokk ñi deglu ginaa bu ñu santé suñu borom subhanahu wa ta'ala julli ci yoonentam bi sallallahu alayhi wa sallam delu sene ci sen tafsir alquranul karim bilen isaa'atu dunya sawtul qalb di defal fi ci dakar bis bu jot bu ñu umé ba légui tabarakallahu ñu ngi won ci suratul mu'minun muy saaru ñaar fukel ak ñatt jangon ko ba am ci timir ay ak ñent ñu borom di wax fa man qaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina qasiru anfusahum fi jahannam khalidun talfahu wujuhahum an-nar wa hum fiha kalihun ara doore tay ci ayat timir ak juroom ci suñu borom tabarak wa taala di wax alam takun ayati tudla alaykum fa kuntum biha tukazzibun mudi ñi dugal sawara bañu fa duggé sawara dafa lak seen tuñu kaw ya lak seen tuñu suuf ya seen bañu ne fann ci biti mom la suñu borom di wax wofum fiha kalihun ñu nga seen fang nak amatuñu ay seen amatuñu ay tuñu yalla nak bi mbugal gi metté ci ñi ak seen signay bi mo len waaw yeen ñi ñam nak daf ñu ëpp doole ci quwwatu na suñu téxé di suñu téxé dal suñu tamu bari suñu ciagante suñu bëgg aduna loola mo ñu natal wa kunna ñu nekkon rek xawma di nit ñoo xamne balin ñu sanku lañu won ñu reer lañu won ndax dañoo tokkon ay banex ak neex neexi aduna legi nak rabbana yow suñu borom akhrijna ñoo ngi lay ñang genn ñu min haaj sawara wi ndax metina lak na suñu tuñu koy lak na suñu tuñu suufi ndax mi ñi naan tang na jeer sawara wi tang na lool alka na jifu nekk dal suñu borom dañu bëgg rek nga genn ñu fayna idna suñu defé nañu defal fa inna zalimun subaba ñun ñi ñoo toñ dimbi lañu rek nga genn ñu qala yalla nane iqsaw dugg len iqsaw delu len ginaaw fiha ci bir aljanna wala tukallimun bu len waxate ak man iqsa kalima tustamalu fi zajr alkilab fa fiha ihanatun wa ib'ad manam bu ñene iqsa ni ngay wax ab xaj nang ko jeng non ñu koy daqé non la arab di daqé xaj baat bobu la yalla jël jëfëndiko ko motax ba demé ci tafsir bu ñu wax tafhil jikim ñet xatum juroom fuk ak juroom ñaar mom la firé baat bobu iqsa'u fiha wa la tukallimun innahu li tax ngeen maslitay kana nekkon na fariqun am molo min ibadi bokkon ci sama jambi fu ñu nekkan ñom ñoñe ma leen safon man lañ bëggoon dina leen safon dina lañ bëggoon yaquluna dañuy wax dañ daan wax ci aduna rabbana ayy suñu borom amanna gëm nañ lo téré ñu bayyi lo deg lañu def legi nak faghfir lana yal na ñu baal warhamna yal na ñu yërem wa anta tayaw khairur rahimin ya gëna yërem mbolem ko yërem